pomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Ekspert radzi. W tym roku, pomimo braku silnych mrozów, zima jest wyzwaniem dla naszej odporności. A odporność to strażnik naszego organizmu, któremu potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Dlatego sięgnij po Activitaminer D3. Suplement diety Activitaminer D3, oprócz ważnych witamin i minerałów, zawiera dodatkowo aż 2000 jednostek witaminy D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Activitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Co jest najbardziej uciążliwe w alergii? Katar, zatkany nos i zatoki, przez co jestem jakby zamulony. Co wtedy robisz? Mam swoje leki, ale dodatkowo stosuję Irigasin, zestaw do płukania nosa i zatok. To bardzo proste i pomaga natychmiast. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę nos i zatoki. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie, a ja znowu swobodnie oddycham. To według mnie obowiązkowy zestaw dla alergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Minuta już po 17:00. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Mamy 8 dzień kwietnia, mamy środę, a przed nami serwis. Anna Kowalik-Brancati. A w serwisie tarcza finansowa dla firm o wartości 100 miliardów złotych, czyli większa pomoc w kryzysie w związku z pandemią. Po wyroku z Luksemburga w sprawie Izby Dyscyplinarnej rząd zwróci się z pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego. Jutro uczniowie poznają nowe decyzje w sprawie egzaminów i zawieszenia zajęć w szkołach. Projekt tarczy finansowej dla firm dotkniętych kryzysem związanym z epidemią koronawirusa ogłosił rząd. Do przedsiębiorstw w subwencjach trafi 100 miliardów złotych. Warunkiem będzie utrzymanie miejsc pracy i zachowanie działalności gospodarczej. Łączymy się z Tomaszem Zielenkiewiczem, który słuchał konferencji prasowej w kancelarii premiera. Tomku, powiedz, kiedy ma ruszyć ten program? Pieniądze na ratowanie miejsc pracy mają być wypłacane już za 2-3 tygodnie. Subwencja będzie bezzwrotna do 75% jej sumy. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński mówił, że najważniejsze jest nie zgubić ciągu rozwojowego i wzrostu poziomu życia, który od dawna w Polsce trwa. Musimy jak najszybciej na ten tor wrócić. Kiedy to będzie możliwe? Kiedy nie zgubimy po drodze przedsiębiorstw, pracowników. Wyjście z kryzysu szybkie jest możliwe wtedy, kiedy przetrwają przedsiębiorstwa. I tutaj jakby ta poduszka finansowa jest absolutnie niezbędna. No, ten program rządu wychodzi naprzeciw tym wszystkim przedsiębiorcom, którzy mówią, no tak, ale my chcemy już teraz, zaraz mieć konkretne finansowanie. 3/4 tego programu, 75 miliardów złotych, trafi do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Adam Glapiński, który jest też przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej, zapowiedział, że zdecydowała ona o rozszerzeniu skupu obligacji przez Bank Centralny o obligacje z gwarancją Skarbu Państwa. Uruchomiono też kredyt wekslowy. Będzie udzielany przedsiębiorcom przez banki, a Bank Centralny będzie go refinansował. Tomasz Zielenkiewicz, dziękujemy za relację. Rząd zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem, do jakiego stopnia Europejski Trybunał Sprawiedliwości może wydawać wyroki zabezpieczające wobec państw członkowskich. Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do decyzji TSUE, który nakazał zawieszenie działalności Polskiej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Premier podkreślił, że wymiar sprawiedliwości jest kompetencją państw członkowskich. My z całą pewnością skierujemy do Trybunału Konstytucyjnego, który jest najwyższą instancją odwoławczą, zapytanie w tej sprawie i oczywiście podejmiemy odpowiednie analizy i przekażemy odpowiedź w stosownym czasie zgodnie z procedurami. Trybunał Sprawiedliwości napisał w uzasadnieniu wniosku, że choć organizacja wymiaru sprawiedliwości należy do kompetencji państw członkowskich, to mają one obowiązek dotrzymywać zobowiązań wynikających dla nich z prawa Unii. Sędziowie z Luksemburga zarzucają Izbie Dyscyplinarnej naruszanie niezawisłości sędziów. Polska domagała się odrzucenia tego wniosku, uznając go za niedopuszczalny. Jutro zapadną decyzje w sprawie egzaminów i zawieszenia zajęć w szkołach, potwierdza Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wcześniej o tym, że właśnie w czwartek można spodziewać się decyzji dotyczących ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i w sprawie działania szkół, mówili w Polskim Radiu rzecznik rządu oraz szef gabinetu politycznego premiera. Minister edukacji Dariusz Piątkowski już wcześniej zapowiedział, że jeżeli przerwa w szkołach potrwa do świąt wielkanocnych, to nie będzie potrzeby zmiany terminów egzaminów ósmoklasisty i matur. Jutro zostaną ogłoszone kolejne decyzje dotyczące terminów egzaminów i zawieszenia zajęć w szkołach, mówi Polskiemu Radiu rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. Chcemy, aby rodzice, uczniowie, dyrektorzy szkół i nauczyciele otrzymali taką informację jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Apel o odłożenie matur do premiera Mateusza Morawieckiego wystosowali m.in. sami maturzyści. Oddzielne apele w sprawie egzaminów wystosowali także przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, Forum Związków Zawodowych oraz pedagodzy z Polskiej Akademii Nauk. Przerwa w szkole miała potrwać od 12 do 25 marca, ale została przedłużona do świąt wielkanocnych. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Unia Europejska po raz kolejny pokazała, że gdy potrzeba zdecydowanego działania jest nieobecna i oddalona od rzeczywistości. To opinia byłego wicepremiera Włocha, teraz szefa opozycyjnej Ligi Matteo Salviniego. Polityk skomentował w ten sposób fiasko szczytu ministrów finansów strefy euro w sprawie walki z gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa. Matteo Salvini powiedział, że dla Unii nie liczą się zmarli, obywatele i pracownicy państw członkowskich, natomiast liczy się jedynie interes ekonomiczny i to, co zdecydują w Brukseli, Berlinie i Paryżu. Odniósł się w ten sposób do sprzeciwu Niemiec, Holandii i kilku innych państw wobec postulatów emisji koronaobligacji gwarantowanych przez wspólnotę. My, Włosi, nie chcemy korzystać z pieniędzy innych państw, a jedynie chcąc ratować swoich obywateli, domagamy się tych pieniędzy, które Italia wpłaciła jako płatnik netto do unijnej kasy. Były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, obecnie wiceszef partii Forza Italia Silvio Berlusconiego, Antonio Tajani, powiedział, że Unia gra na zwłokę, co przyniesie katastrofalne skutki gospodarcze dla wszystkich państw członkowskich. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I jeszcze pilna informacja z Brukseli. Komisja Europejska proponuje, by Unia Europejska przedłużyła zamknięcie swoich granic zewnętrznych do 15 maja. To był serwis Trójki. Wczesny sport, Jan Kałucki. Znamy daty kolejnych imprez, które z powodu pandemii zostały przełożone. Najwięcej zamieszania jest w lekkoatletycznym kalendarzu, ale już teraz wiadomo, że 2022 rok będzie dla sportowców bardzo pracowity. Dziś ogłoszono, że w drugiej połowie lipca odbędą się Mistrzostwa Świata, a na przełomie lipca i sierpnia zaplanowano Igrzyska Wspólnoty Narodów. I jeszcze gdzieś trzeba wcisnąć multidyscyplinarne Mistrzostwa Europy. Ta impreza odbędzie się w Monachium. Teraz siatkówka, Asseco Resovia Rzeszów ma nowego trenera. Został nim selekcjoner reprezentacji Słowenii Alberto Giuliani. Włoski szkoleniowiec związał się z Resovią na rok, ale będzie też dalej pracował w Słowenii. Tamtejszy związek siatkarski jest zadowolony z pracy Giulianiego i nie ma się czemu dziwić. W zeszłym roku z tą drużyną sięgnął po srebrny medal na Mistrzostwach Europy. Polscy kibice na pewno pamiętają. W półfinale Słowenia wygrała z biało-czerwonymi 3-1. I na koniec kartka z kalendarza. Dziś 70 lat kończy Grzegorz Lato. Z piłkarską reprezentacją Polski sięgnął po złoty i srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich oraz dwukrotnie zajął trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Mundial w 1974 roku jest szczególny dla Grzegorza Laty, bo na tym turnieju strzelił 7 goli i został królem strzelców. 7. bramkę zdobył w meczu o trzecie miejsce przeciwko Brazylii. Polska wygrała 1-0, a tak tamto spotkanie wspomina dzisiejszy jubilat. Graliśmy akurat nie o takiej nieszczęśliwej porze, bo graliśmy o trzecie po południu. Temperatura była tak jak w tropiku. Na boisku tam było ponad 38 stopni. Słońce grzało. Naciągałem ją tym wzrokiem. Mówię, żeby tylko czasem nie skoczyła gdzieś, ale już widziałem, że kosłupka wpadnie przy tym. No wielka euforia. No, trzecie miejsce. Wielki sukces całej reprezentacji. Przede wszystkim wielki sukces wielkiego trenera naszego Kazimierza Górskiego. Co ciekawe, Grzegorz Lato dostał rok wcześniej awaryjne powołanie do kadry. Jego brat mówi, że pan Grzegorz nie chciał nigdzie jechać. Na szczęście dał się przekonać, a resztę historii już znamy. Życzymy wszystkiego najlepszego w tych wyjątkowych okolicznościach, a kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zapraszamy

Arctic Monkeys. Weźmy sobie do serca, proszę Państwa, te zalecenia. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Kwadrans po 17. Podkomisarz Michał Gaweł jest moim gościem. Witam pana, panie komisarzu. Dzień dobry, witam państwa. Komenda Główna Policji, witamy. Panie komisarzu, załóżmy, że ktoś wpadnie na niezbyt mądry pomysł, zapakuje rodzinę do samochodu, stwierdzi, że odwiedzi w święta na przykład ciocię w Giżycku. Musi liczyć się z tym, że zatrzyma go w drodze patrol, zapyta, po co się wybiera i dokąd? Oczywiście, że tak, że musi się liczyć z kontrolą policji i z takim pytaniem, w jakim celu się przemieszczamy. Policjanci będą sprawdzać właśnie powody przemieszczania naszego w związku z ograniczeniami, z nakazami, jakie obowiązują obecnie w naszym kraju. Obecnie to jest około 25 tysięcy funkcjonariuszy, to jest policjantów wspieranych właśnie przez również strażników miejskich, gminnych oraz żołnierzy, głównie żandarmerii wojskowej. Prawdopodobieństwo spotkania patrolu jest bardzo, bardzo duże. Jeśli padnie odpowiedź na to pytanie, o którym powiedziałem, że wybieramy się do cioci na święta, to co, trzeba się liczyć z grzywną? Trzeba się na pewno liczyć z konsekwencjami. My oczywiście nie chcemy, aby obywatele dawali nam powody właśnie do karania, dlatego tutaj apelujemy przede wszystkim o odpowiedzialność i o rozsądek, ponieważ w obecnej sytuacji nie wiemy, czy jesteśmy zakażeni tym wirusem. Też nie wiemy, czy możemy zakażać inne osoby. Dlatego w trosce o najbliższych, o nasze rodziny powinniśmy jak najbardziej zostać w domu. Czytałem, że w niektórych miejscowościach policja zatrzymuje samochody z obcą rejestracją. I pada wówczas właśnie to pytanie, co pani, pan tu robi? Dokładnie tak. Od tego jesteśmy. Na tym teraz się jak najbardziej skupiamy. Sprawdzamy powody przemieszczania się, czy te powody są takie, jakie powinny być. Czy to jest wyjście do sklepu, czy to jest wyjście do apteki, czy to jest wyjście do pracy. Musimy myśleć oczywiście o swoim zdrowiu, ale również o zdrowiu i życiu, jak się okazuje, innych osób. Jeden ze słuchaczy zapytał mnie o wyjazd na działkę. No, też odradzamy, prawda? Odradzamy, aczkolwiek takiego tutaj zakazu nie ma, ale przede wszystkim musimy stosować się do tych wszystkich tych wytycznych, wszystkich tych rekomendacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które mówią o ograniczaniu się, o zakazach gromadzenia się większej liczby osób. No musimy tutaj myśleć przede wszystkim o swoich najbliższych, o innych osobach, o zdrowiu i życiu właśnie tych innych osób. Także musimy tutaj kierować się tym rozsądkiem. Musimy czytać wszystkie te zalecenia inspektorów sanitarnych, no bo nam wszystkim chyba jak najbardziej zależy na tym, aby ta obecna sytuacja jak najszybciej się zakończyła. Dużo mandatów policja wręczyła? W przeciągu ostatnich dwóch tygodni wystawiono blisko 12 tysięcy mandatów i skierowano prawie 3 tysiące wniosków o ukaranie do sądu. Więc ta liczba jest dosyć duża. No, niektóre osoby niestety są nieodpowiedzialne, nie stosują się do obecnie obowiązujących przepisów. No i czasami tak jakby lekkomyślnie się zachowują, patrząc wyłącznie tylko myśląc o sobie. Przybywa, wiem, że przypadków przybywa, kiedy to karani są również grzywnami obywatele organizujący u siebie na przykład przyjęcia, na które zapraszani są znajomi. Zatem nie tylko hucznych, ale żadnych zabaw nie należy teraz urządzać. Oczywiście, że tak. Ja tutaj przypomnę, że tym podmiotem takim dominującym w zakresie zwalczania epidemii koronawirusa jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Policja wspiera wszelkie te działania i wszędzie tam, gdzie mamy informacje, a takich informacji do nas dużo spływa, Wszędzie tam reagujemy na każdy sygnał i policjanci przyjeżdżają, sprawdzają wszystkie okoliczności danego zdarzenia i tutaj stosują przepisy, jakie są obecnie dostępne. Ja przypomnę, że oprócz tego, że policjanci korzystają tutaj z kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, czy też z kodeksu postępowania karnego, tutaj również inspektorzy sanitarni nakładają kary w formie decyzji administracyjnych i tutaj grzywny mogą wynosić nawet do 30 tysięcy złotych. Podkomisarz Michał Gaweł, Komenda Główna Policji. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. 20 minut po 17. Jeśli coś się dzieje ze mną, zawsze dzieje się na pewno, więc to, co było, jest spełnione. Błądzę tylko w jedną stronę, więc czekam i wiem. Po prostu wiem, że co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzieś. Po prostu gdzieś. Jeśli coś się dzieje wokół, wchodzę w środek krok po kroku, bo to, co w ruchu daje wiele, daje szanse i nadzieje, to czekam i wiem. Po prostu wiem, że co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzieś. Po prostu gdzieś. Jeśli dzieje się cokolwiek, co wskazuje, że jest dobrze, to gdybym nagle stracił wiarę, to co było, będzie dalej, to czekam i wiem. Po prostu odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzie. Jeśli coś się dzieje ze mną, zawsze dzieje się na pewno, więc gdybym nagle przestał marzyć, że coś może się wydarzyć, to czekam i wiem. Po prostu wiem, że odchodzę i nie muszę wiedzieć dokąd, bo nie wrócę już. Nie wrócę już. To grupa Raz, Dwa, Trzy. Pan Marcin, aż z Danii. Witam pana, panie Marcinie. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Witam wszystkich. Panie Kubo, tak przysłuchuję się tym audycjom codziennie, od rana do wieczora. Słucham o tych wszystkich obostrzeniach, które w naszym kraju mają miejsce, o wypisywaniu mandatów, o tym, czy one są zgodne z prawem, czy nie są zgodne z prawem. Ja podam tylko taki przykład z kraju, w którym mieszkam na co dzień. Mianowicie to jest kraj, który nie wprowadził takich obostrzeń jak Polacy. On się wzorował na Polsce, bo było to mówione publicznie o tym, że Polska zamyka szkoły, zamyka granice, więc musimy postępować tak jak Polacy. Natomiast jedyne restrykcje, w cudzysłowie oczywiście, jakie oni wprowadzili, to było nakaz trzymania odstępu, jeżeli się spotykamy w jakichś miejscach. Oczywiście zamknięto instytucje, tak jak wszyscy. I teraz jest ciekawa sytuacja. Liczba zakażonych w Danii jest, ona oscyluje w granicach tej samej liczby, co w Polsce. Liczba zmarłych jest trochę większa. Ale zaraz po świętach, w poniedziałek teraz była publiczna wypowiedź pani premier i Zaraz po świętach otwierają szkoły. Zapowiedzieli, tak. Wrócimy do tego, panie Marcinie, w rozmowie z panem profesorem Gutem. Przypomnę, to po 17.45. Rozpoczyna się, proszę państwa, bardzo ważny czas w życiu chrześcijan. Triduum paschalne, czyli misterium męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa. Kościół katolicki odłamy z nim związane, tak jak choćby libańscy maronici. Już od niedzieli palmowej szykują się na świętowanie tych dni. Jednak tym razem obchody oczywiście nie będą tak uroczyste jak w poprzednich latach. Światowa epidemia koronawirusa wymusiła zamknięcie wiernych w domach, wspólne modły, ale już bez pełnej mistycyzmu oprawy, z której słynie Bliski Wschód. Wieś Klaja w prowincji Marjoun na południu Libanu. Trzy dni temu niedziela palmowa, ale po raz pierwszy od setek lat bez uroczystej procesji. Wierni z gałęziami palmowymi w rękach zgromadzeni przy drodze. A po niej, stojąc na półciężarówce, jedzie ksiądz, kropi wiernych wodą święconą i błogosławi. Ludzie odmawiają modlitwy. Na filmie przygotowanym przez agencję Reuters widzimy, że nikt nie idzie w procesji. Wszyscy czekają przed swoimi domami. Wzruszenie na twarzach, także uśmiechy radości. Wioska jest poddana blokadzie. Ojciec Pierre Al-Raj, stojąc na pick-upie, mówi: w tym roku nasi pełni wiary ludzie nie mogli przyjść do kościoła, by uczestniczyć w uroczystościach, więc cały kościół przybył do nich, by razem witać Pana Jezusa Chrystusa podczas Niedzieli Palmowej. Duchowny maronicki Abunia Kazimierz Gajowy mieszka w miasteczku Zuk Muzbech, niedaleko Bejrutu, tuż obok wielkiej figury Chrystusa Króla, górującej nad całą okolicą i szosą ze stolicy Libanu do Trypolisu. Opowiada mi o przesłaniu patriarchy maronickiego Beciary Butrosa Raja na Niedzielę Palmową i cały Wielki Tydzień. Prawie że cały Liban partycypował we mszy świętej nadawanej z patriarchatu maronickiego z miejscowości Pkerke, gdzie patriarcha kardynał Butros Beciara Raja dodawał nam wszystkim otuchy, że to zło modlitwą i postem zostanie pokonane. Jeszcze na chwilę wioska Klaja na południu Libanu. Jeden z wiernych pytanych przez Reutersa, pan Raymond Salameh. Czekamy na Jezusa Chrystusa, by nadszedł i by go przywitać, tak jak robiono to 2000 lat temu. Koronawirus przeniósł nas te 2000 lat wstecz i to jest prawdziwe znaczenie Niedzieli Palmowej. W miasteczku Abuni Gajowego wierni celebrowali Niedzielę Palmową w swoich domach. Ludzie urządzali procesje palmowe po swoich pokojach, po swoich balkonach. Również w Wielką Niedzielę, czyli w soboty Wielkiej na Niedzielę, w ten sam sposób będziemy uczestniczyć. Wszyscy czekamy nie tylko na zmartwychwstanie Chrystusa, na Jego pamiątkę, ale także na nasze zmartwychwstanie, czyli zmartwychwstanie z tej epidemii, pandemii koronawirusa. Rozmawiamy o tym, jak wyglądałby Wielki Tydzień bez cienia i rygorów czasu epidemii. Wielki Czwartek jest podobnie obchodzony do naszych liturgicznych zwyczajów w Polsce, natomiast Wielki Piątek nie. Wielki Piątek to naprawdę jest dzień wielkiej żałoby. Do południa kościoły są praktycznie pozbawione wszelkich jakiejkolwiek dekoracji. Dopiero około godziny 15 rozpoczyna się to, co tutaj nazywamy pogrzebem. Ciało Chrystusa, Jego figura jest niesione w trumnie przez mężczyzn, normalnie przez wioski i miasta. Kobiety przychodzą z kwiatami, dopiero co zerwanymi, bo już wiosna pozwala, że można je po drodze ze sobą zabrać. Po czym zapada cisza i adoracja Chrystusa, który często się znajduje w takim prawie że autentycznym grobie. Wielka Sobota to jeszcze jest zaduma, aż do północy. I nasza rezurekcja tutaj w Libanie jest obchodzona właśnie o samej północy z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę. I kiedyś wszyscyśmy partycypowali fizycznie w tej mszy zmartwychwstania Chrystusa, zwłaszcza przeżywanej w szczególny sposób, bo wiemy, że dzielą nas tylko kilkaset kilometrów od prawdziwego grobu w Jerozolimie. No w tym roku czekamy na to zmartwychwstanie w sposób szczególny, chociaż jesteśmy zaproszeni przez patriarchę kardynała Butrosa Beciara Raja do takiego samego uczestnictwa jak podczas Niedzieli Palmowej, czyli przez środki masowego przekazu duchowo będziemy się łączyć i patriarcha zaprosił nas byśmy uczynili z każdego naszego domu kościół. Na koniec naszej rozmowy zaskoczenie. Maronici w Libanie zainteresowali się ostatnio życiem świętej Korony, pochodzącej z tego regionu Bliskiego Wschodu, patronki w czasach epidemii. Tutaj w szczególny sposób przypomnieliśmy sobie o świętej z III wieku, no zapomnianej przez długi okres, bo nie było żadnych epidemii. Teraz wszyscy sobie o niej przypomnieli, bo według starych tradycji niejednokrotnie ratowała te ludy chrześcijan bliskowschodnich od przeróżnych pomorów, pandemii, epidemii, których tutaj nie brakowało. I stąd też wiemy, że jej ciało znajduje się aktualnie we Włoszech, w okolicach Wenecji i ostatnio było przebadane przez naukowców z Uniwersytetu w Padwie i okazało się, że w jej ciele są różnego rodzaju pyły drzew cedru libańskiego, który tylko i wyłącznie rośnie w Libanie, ten cedr libański. Stąd też nas to utwierdziło, że to jest nasza święta, że to jest święta z tych gór Libanu i że to ona nam wyprosi zwycięstwo nad tą pandemią, epidemią koronawirusa. Ta święta korona, a jej dzień w całym kościele katolickim obchodzony jako jej wspomnienie to 14 maja. I stąd wielu moich przyjaciół jest przekonanych, że od 14 maja, od dnia jej święta, każdego dnia będziemy mieli coraz to lepsze wiadomości mówiące o tym, że ta epidemia powoli, ale będzie się kończyć. Optymizm w przypowieści o świętej koronie można śmiało uznać za przesłanie nadziei. Co więcej, wzmocnione słowami maronitów, chrześcijan, modlących się także w języku aramejskim, bardzo bliskim temu, którym mówił 2000 lat temu Jezus Chrystus. O świąteczny tydzień pytał Michał Żakowski. Już po 17.30 zaglądamy do prognozy pogody. Bardzo proszę. Jutro zachmurzenie umiarkowane, duże, przelotne opady deszczu, możliwe słabe burze, głównie na północnym wschodzie i w centrum, ale na południowym wschodzie do końca dnia będzie pogodniej, bez opadów. Temperatura maksymalna 13-15 na północnym zachodzie i północy, 19-21 nawet na południu, południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam 10-13. Po południu może przydarzyć się porywisty wiatr w porywach do 55 km na godzinę. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Za 2-3 tygodnie mają się pojawić subwencje dla przedsiębiorców, zapowiedział dziś premier Mateusz Morawiecki. Dla mikrofirm górny pułap subwencji wyniesie 300 tysięcy złotych, dla małych i średnich 3,5 miliona. Żelazną zasadą nowego programu będzie to, że nawet 75% subwencji będzie środkami bezzwrotnymi. Ta subwencja będzie umarzana i będzie zależała od tylko dwóch czynników. Od tego, czy będą utrzymywane miejsca pracy w proporcji, która jest określona w programie, oraz od utrzymania działalności gospodarczej, bo to jest warunek wstępny. Chcemy, żeby polskie firmy nie padały, żeby polskie firmy się obroniły w tym kryzysie, a później będziemy pracować też razem z polskimi firmami, żeby to one dokonywały ekspansji, jak już będziemy liczyć straty, mam nadzieję, wkrótce, za kilka miesięcy po tej pandemii koronawirusa. Wartość ogłoszonej dziś w celu ratowania miejsc pracy tarczy finansowej ma sięgnąć 100 miliardów złotych. Łącznie pomoc dla polskich przedsiębiorców przekroczy 300 miliardów. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła dziś stopy procentowe w Polsce o 0,5 punktu procentowego. Oznacza to, że podstawowa stopa od jutra będzie wynosić 0,5%. Prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, zapowiedział też rozszerzenie skupu obligacji przez bank centralny. Już nie tylko obligacje Skarbu Państwa, ale obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Czyli różnego rodzaju fundusze, instytucje, które mają gwarancję Skarbu Państwa, też mogą lokować na rynku te obligacje, a my na rynku wtórnym od banków możemy te obligacje obejmować. To zmienia całkowicie sytuację. Tego jeszcze u nas nie było. Rozszerzyliśmy też zakres tych instrumentów finansowych, które możemy skupywać, o bony skarbowe. I cały czas myślimy o jakichś dalszych jeszcze elementach.

fall in love with lonely, you end up that way. Hello, sunshine, won't you stay? Bruce Springsteen, 19 minut do 18. We Wrocławiu wielka akcja. Firmy, sklepy, osoby prywatne dostarczają ratownikom medycznym maski do nurkowania. Ratownicy starają się je przerabiać i testować. Podobnie już 2 godziny. Nie kręci mi się w głowie, czuję się nie najgorzej i czuję, że jest naprawdę szczelna. Czuję, że nic nie dostaje się do środka. Ratownik medyczny Michał Choszowski, który pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, sam na sobie postanowił sprawdzić, czy można w takiej masce pracować i pomagać pacjentom. Na projekt maski natrafiłem, przeglądając włoskie i hiszpańskie strony. Zacząłem o nich czytać, sprawdzałem pierwsze testy tej maski stosowanej jako maska ochronna, stosowanej jako maska do wentylacji pacjentów i te testy, takie, powiedziałbym, może trochę jednostkowe, ale były dość obiecujące. Widzę, maska zaczęła być stosowana nie tylko we Włoszech i w Hiszpanii, ale widziałem, że stosują ją w Anglii, stosują ją też w innych krajach, powolutku. Zaczęliśmy drukować na drukarkach 3D adaptery. To znaczy zaczęliśmy przerabiać końcówki tej maski, jak na tym filmiku, który pokazywałem, w tym celu, żeby można było zamontować do niej filtr. Filtr, który nie przepuszcza wirusa. Nie przepuszcza wirusa z zewnątrz i od wewnątrz z tej maski. Cały czas tą maskę testujemy, no i zobaczymy. Osobiście chodziłem w niej no około 2 godzin. I muszę przyznać, że da się w niej pracować. Kwestia tego, żebyśmy dopasowali jeszcze filtry do odpowiedniejszych, takich, dzięki którym będzie się jeszcze bardziej komfortowo pracowało. W uniwersyteckiej klinice jest coraz więcej masek. Sklepy przekazują maski. Swoje urządzenia kupione na wakacyjne nurkowanie do kliniki przynoszą też wrocławianie. Na razie nie planują nurkowania. Jak mówi dr Barbara Barteczko z Kliniki Anestezjologii, na razie niczego nie brakuje w szpitalu, ale lekarze widzą, co dzieje się we Włoszech, Hiszpanii czy w Stanach Zjednoczonych. Jak u nas zrobi się tak źle, będą wykorzystywać wszystkie możliwości. Z jednej strony maska ta może służyć jako środek ochrony osobistej dla personelu medycznego, jak również może być wykorzystana jako urządzenie do terapii oddechowej dla pacjenta. Maski te nie są drogie, są ogólnie dostępne. Obecnie mamy około 130 masek, nie licząc 30 masek, które przekazaliśmy do szpitala imienia Marciniaka. Kolejne szpitale w Polsce testują maski. Placówki medyczne chętnie przyjmą takie urządzenia, które być może są jeszcze w sklepach albo ktoś ma w domu. Poszukiwani są także specjaliści, którzy potrafią drukować w technice 3D odpowiednie przejściówki. Wystarczy skontaktować się z kliniką we Wrocławiu, a tutaj medycy już wszystko wyjaśnią. Z Wrocławia relacjonowała Elżbieta Osowicz. Pamiętajmy, proszę Państwa, można pomóc. Proszę pozostać z trójką, proszę pozostać w domu z trójką. Za chwilę moim gościem będzie pan profesor Włodzimierz Gut, epidemiolog, także wirusolog. Program trzeci, 14 do 18. To Bananarama, program trzeci, audycja popołudniowa. Profesor Włodzimierz Gut jest moim gościem, epidemiolog, wirusolog, doradca głównego inspektora sanitarnego. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry. Panie profesorze, to często powtarzamy, ale może warto, tak zwane, nawet na pewno warto, tak zwane zachowania społeczne, czyli na przykład nasza aktywność poza domem, przemieszczanie się, odwiedziny będą kluczowe dla rozwoju epidemii w Polsce, dla tego, co się niebawem stanie? Niestety, ale to trzeba będzie zostać w domu i bardzo spokojnie przeczekać święta, ponieważ inaczej możemy zrobić prezenty ludziom, których kochamy. I to prezenty przez nich niechciane. Problem sprowadza się do tego, że jedyną drogą, którą my znamy w tej chwili, to jest droga kontaktów międzyludzkich, które przenoszą wirusa. Czyli po świętach, po tygodniu, po dwóch, przekonamy się, jak bardzo Polacy wzięli sobie do serca apele o pozostanie w domu. W zasadzie już po tygodniu. Mhm. Czasem niektórzy, panie profesorze, myślą, a przecież jedno spotkanie albo dodatkowe wyjście do sklepu nie zaszkodzi. Są w błędzie? Teoretycznie nie zaszkodzi jedno spotkanie, bo aż tylu chorych jeszcze nie mamy. Ale praktycznie okazuje się, że pojedynczy człowiek może w ten sposób uszczęśliwić bardzo wiele osób, dlatego że Społeczeństwo składa się z jednostek. I jeżeli każda jednostka pomyśli w ten sposób, to na pewno uda się osiągnąć sukces w postaci wzrostu zachorowań. Nasza krzywa zakażeń wciąż rośnie. Jak długo jeszcze, pana zdaniem, na jakim wyniku prawdopodobnie zatrzymamy się? Właśnie tutaj najwięcej zależy od każdego z osobna, ponieważ jeżeli utrzymamy dyscyplinę, to możemy nie osiągnąć 1000 na milion mieszkańców. A to już by była tragedia. Jeśli ta krzywa zakażeń będzie opadać, a no, kiedyś ten moment nastąpi, jak długo jeszcze potem powinniśmy utrzymywać, pana zdaniem, ten reżim polegający na takiej społecznej izolacji? Aż do momentu, kiedy liczba zakażeń w 6 konkretnych dniach zbliży się do zera. Zna pan zapewne strategię rządu w Szwecji. Dzisiaj na antenie przedstawialiśmy taką obszerną relację o tym, co tam się dzieje. Tam, jak wiadomo, nie zabrania się wychodzenia z domów. Restauracje są otwarte. Co więcej, dla obywateli z Unii otwarte są również granice. Szkoły podstawowe normalnie pracują. Szwedzi zapłacą za to pewną cenę? W pewnym momencie tak. Szwecja traktuje bardzo poważnie sprawy wolnościowe. Zrobiła pewien błąd przy tak zwanej pandemii grypy, wprowadzając obowiązkowe szczepienia, które skończyły się całą serią procesów, więc teraz próbuje podejść pod prąd, czyli inaczej niż wszyscy. Ja to rozumiem, tylko że ta strategia, mówiąc delikatnie, jest troszkę dziwna, bo Szwedzi mają w tej chwili w granicach 8000 zakażonych i ponad 600 ofiar śmiertelnych. Jeśli nic nie zrobią, będzie więcej? Oczywiście, że będzie więcej. Anglia też liczyła na samym początku na tak zwaną teorię odporności stadnej, ale teoria odporności stadnej mówi, że liczba zachorowań musi sięgać 80-90% społeczeństwa. Obserwujemy, panie, bardzo proszę. W tym momencie oznacza to, nawet jeśli zgony, ciężkie przypadki stanowią 5% i połowa z nich to zgony, dla społeczeństwa stratę olbrzymią. Obserwujemy tragiczną sytuację we Włoszech, w Hiszpanii, coraz trudniejszą w Stanach Zjednoczonych. Ta liczba ofiar jest i będzie największa tam, gdzie dochodzi do zapaści, do takich potężnych problemów w systemie ochrony zdrowia? Nie wyobrażam sobie służby ochrony zdrowia, która wytrzymałaby konieczność budowania codziennie kilkudziesięciu czy kilkunastu szpitali. Tego żadna na świecie służba nie wytrzyma. Oczywiście można improwizować, można zagęszczać, bo zachorowania stanowią dość jednorodną grupę, więc jak położę jednego przy drugim, nic się nie stanie. Ale na dłuższą metę zaczną chorować lekarze. I w tym momencie to jest dramat włoski, kiedy nie tylko umierają ludzie dlatego, że jest koronawirus, ale wzrost liczby zgonów wynika również z tego, że załamuje się opieka medyczna. Czy po tej fali, czy po opadnięciu fali, może tak, fali zakażeń, może zdarzyć się tak, że na przykład za pół roku, może później, przyjdzie nowa fala? Jeżeli wszystkie państwa zastosują stosowne metody i zredukują, to musiałaby ta fala wyjść znowu z pierwotnego źródła. Jak na razie pierwotne źródło, bo to jest zoonoza, to jest półwysep indochiński i Chiny. Chiny na razie bronią się skutecznie przed powrotem fali zakażeń z innych rejonów świata, bo ich lokalne to zachorowania to 1-2 przypadki na kilka dni. A pozostałe to są przypadki, które do nich przyjechały już teraz ze świata. Panie profesorze, pan Marek piszący do mnie zwraca uwagę na taki brak jednoznacznego stanowiska Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie maseczek. Troszkę go dziwi ta sytuacja związana z takimi oficjalnymi zaleceniami podawanymi przez Światową Organizację Zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia już dawno, jej czołowe laboratoria są dwa, to jest CDC i Potters Bar, jedno w Anglii, drugie w Stanach. Ma doświadczenie z czym, do czego mogą prowadzić maseczki, jeżeli są źle wykorzystane. Problem maseczek to jest problem nakładania maseczek osobom chorym, bo w ten sposób jest jak gdyby podwójny sygnał. Pierwszy sygnał to jest, jestem chory. Drugi, zabezpieczam was przed tym, co mam w sobie. I to jest ta sprawa oczywista. Problem się zaczyna, kiedy wszyscy noszą maseczki, bo nie wszyscy są chorzy. A drugi problem, co z tymi maseczkami zrobią i jak z nich korzystają. Maseczka to nie jest panaceum na wszystko. Służy określony czas, gromadzi wszystko, co może zgromadzić, nie tylko koronawirusa. I teraz żałośnie wygląda, kiedy osoba w maseczce dotyka maseczki, a potem dotyka oka. Ma prawie 100% szans, że to, co na maseczce, przeniesie do swojego organizmu. O obchodzeniu się z maseczkami już w popołudniu mówiliśmy, ale wrócimy do tego wątku. Profesor Włodzimierz Gut, bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Proszę bardzo, dziękuję. Epidemiolog, wirusolog był Państwa gościem. Mirosław Kalisiewicz. Szczęście czasami da, lecz nieraz też robi nam złość. Nieraz coś. Zamknij oczy, gdy czy znowu cały ten jazz. Pomyśl o tym, że najważniejsze jeszcze przed tobą jest. Świat otworzy się jak zaklęty czar. Każdy nowy dzień to dar. Życie to piękna gra. Czasami da, choć nieraz też robi nam złość. To wszystko trzeba grać, garściami życie brać. Jak w każdej grze poszukują cię, lecz nie zrażasz. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca,